ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के छठे सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पंचम सूत्र तक आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले एकदेशी शब्दित वैशेषिकों के मत को बताया और उन्हें यहां पर एकदेशी इसलिए कहा जा रहा है कि वे श्रुतियों का आपस में अपनी पद्धति से अविरोध बता रहे हैं। इस पाद का जो प्रारंभ होगा यानी इस पाद में पूर्व पक्षी तो ये बता रहे हैं कि श्रुतियों का आपस में विरोध होने से श्रुति मत भी त्याज्य हैं, अनुपादेय हैं। जैसे द्वितीय पाद में आप लोगों ने सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहते हैं हमारे मत को अनुपादेय बताया, क्यों परस्पर विरोध होने से। पूर्व पक्षी का मत अनुपादेय है तो आपके श्रुतियों में भी परस्पर विरोध है, इसलिए श्रुति मत भी अनुपादेय होगा। पूर्व अधिक पाद के सिद्धांतियों के तर्क को अपने पक्ष में लेकर के पूर्व पक्षी का अपना मत है, सिद्धांत पक्ष भी अनुपादेय है। सिद्धांत पक्ष है वेदांत मत, वह अनुपादेय है, क्यों वेदांत वाक्यों में परस्पर विरोध होने से। जैसा पूर्व पक्ष मत अनुपादेय है पूर्वापर विरोध होने से, ऐसे वेदांत वाक्यों में भी पूर्वापर विरोध होने से वेदांत मत अनुपादेय है। यह बात इसे ध्यान में रख करके कैसे वेदांत वाक्यों में पूर्वापर विरोध है इसे पूर्व पक्षियों ने बताया कि कोई श्रुति आकाश की उत्पत्ति बताती है तो कहीं उत्पत्ति के प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति की चर्चा ही नहीं है, उल्टा अमृत बताती है, अंतरिक्षंच अमृत कह करके अविनाशी है करके। तो ये सब श्रुति वाक्य जो है आपस में आकाश रूपी एक पदार्थ की कहीं उत्पत्ति कहीं अनुत्पत्ति बता करके एक ही अर्थ के विषय में विरोधी प्रतिपादन करने के कारण परस्पर विरोधी हैं, इसलिए अनुपादेय हैं। तो एक देशी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये जो है अनुपादेय नहीं अपितु पूर्वापर एक वाक्यता हो जाती है। उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण है और अनुत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्य है, इसलिए दोनों में अनुत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्य, उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण, इसलिए दोनों में एक वाक्यता होने से कोई विरोध नहीं है, श्रुति मत उपादेय है, ये कह दिया गया। इसके बाद और कैसा अविरोध है चार सूत्रों से अच्छी तरह से पूर्व पक्ष यानी यहाँ के सिद्धांत एक दिशा ने बता दिया। और इस प्रकार का आकाश अनुत्पन्न है, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौणार्थक है, ये प्राप्त होने पर मुख्य सिद्धांती जो आकाश की भी उत्पत्ति ही मानते हैं वे इस अधिकरण के अंतिम दो सूत्रों से आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्यार्थक हैं, गौण अर्थक नहीं, ये अपना पक्ष स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि एवं प्राप्ते इदम आह। आकाश की अनुत्पत्ति पक्ष में श्रुतियों का पूर्वापर अविरोध है, इस प्रकार का मत प्राप्त होने पर आकाश की उत्पत्ति पक्ष को कहने के लिए वेद व्यास जी ये कह रहे हैं, ये सूत्र कह रहे हैं, इदम आह यानी इदम सूत्रम आह भगवान वेदव्यास। और क्या कहा, तो कहा कि वेदांतों में जो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है उसे यदि अबाधित रखना है तो आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक मानना आवश्यक है। अव्यतिरेक का अर्थ है अभेद। और यदि आकाश का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होगा, व्यतिरेक ही रहेगा, भेद ही रहेगा, तो ब्रह्म ज्ञान से आकाश ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो अव्यतिरेक आकाश का ब्रह्म के साथ कैसे होगा, तो कहा प्रकृति विकृति भाव मानने पर, जैसे तेजादि का आकाश के ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक क्यों है, कि तेजादि विकृति हैं और ब्रह्म उनकी प्रकृति है, यानी प्रकृति कहते कारण को, विकृति कहते कार्य को। तो कार्य का अपने कारण के साथ अव्यतिरेक होता है, मिट्टी के साथ घड़े का अव्यतिरेक है, अभेद है। तो ब्रह्म के साथ आकाश का अव्यतिरेक तब हो सकता है घड़े के तरह, घड़ा जैसे मिट्टी का कार्य होने से मिट्टी से अव्यतिरिक्त है, ऐसे ब्रह्म का कार्य आकाश को माने तो अपने कारण ब्रह्म से अव्यतिरिक्त हो सकता है। और ये जो श्रुतियां हैं ब्रह्म का और बाकी अनात्म जगत का अव्यतिरेक सिद्ध हो ब्रह्म के साथ, इसलिए अनात्मा रूप जगत को ब्रह्म का कार्य बता रहा है। ऐसे कई एक शब्द हैं वेदांत वाक्य हैं। और तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय यहां से लेकर के आपके ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो यहां तक के वाक्य इसी के लिए हैं कि ब्रह्म तथा जगत का कार्य कारण भाव है, प्रकृति विकृति भाव है। और जैसे छांदोग्य के यह वाक्य तदैक्षत से लेकर के तत्त्वमसि तक के जगत का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक बताते हैं कार्य कारण भाव बता करके, ऐसे तैतरीय में तस्माद् वायु तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद् वायु इत्यादि आकाशादि जगत का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक प्रयोजक प्रकृति विकृति भाव बता रहे हैं, कार्य कारण भाव बता रहे हैं। कई शब्दों से ऐसे मुंडक में भी ए तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर् ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, यहां पर जायते शब्द का स्पष्ट प्रयोग है। ए तस्मात् जायते प्राण में प्राण का जन्म ए तस्मात् शब्द से ग्राह्य जो अक्षर है, वहां का अक्षर तैतरीय उपनिषद का ब्रह्म, छांदोग्य के छठवें अध्याय का सत, एक ही चीज है। शब्द भिन्न भिन्न है, चाहे उसे सत कहो छांदोग्य के छठवें अध्याय में, और आपके उसमें भूमा कहो सातवें अध्याय में, और आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, आत्मतः आकाश इत्यादि में भूमा विद्या में जो है आत्मा कहो, और वहां अक्षर कहो, एक ही है वो, और उसका कार्य इसी जायते पद का खम जायते, तस्मात खम जायते के साथ अन्वय होगा, खम के साथ, और खम है आकाश, वायु जायते। तो इसलिए ये अनेक शब्द शब्देभ्य का अर्थ है कि अनेक शब्दों से आकाश और ब्रह्म का अव्यतिरेक प्रयोजक कार्य कारण भाव का प्रतिपादन होने से अव्यतिरेक है, और अव्यतिरेक मानेंगे कार्य कारण भाव प्रयुक्त अव्यतिरेक मानेंगे तभी प्रतिज्ञा अहानि, यानी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति हो पाएगी, ब्रह्म ज्ञान से सब कुछ जाना जाएगा, ब्रह्म का कार्य आकाश को मानेंगे तो कार्य कारण के ज्ञान से ज्ञात होता है। इस अभिप्राय से सूत्र रहा प्रतिज्ञा अहानि अव्यतिरेकात् शब्देभ्य, और इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। पहले तो अनेक प्रतिज्ञाएं बताई जिनकी अहानि यानी अबाध आवश्यक है, इन सबको गौण नहीं माना जा सकता। सिद्धांत एकदेशी ने तो कहा आकाश और ब्रह्म का औपचारिक अभेद होने से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उत्पन्न होगी, लेकिन वो औपचारिक अभेद को लेकर के एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उत्पन्न करने के लिए जाएंगे तो वह प्रतिज्ञा भी औपचारिक ही होगी, और लगभग सभी शाखाओं की एक शाखाओं के उपनिषदों में ये प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की शब्दांतर से, और वो सब वाक्यों को गौणार्थक मानना पड़ेगा। प्रतिज्ञा एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा बोधक सब वाक्य गौणार्थक हैं ऐसा मानना पड़ेगा, और ये मानना जो है अनुचित है, और ये तब हो सकता जब अभेद मानेंगे यानी ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता नहीं मानेंगे। ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता तब नहीं हो सकती जब आकाश को ब्रह्म का ही विवर्त कार्य मानेंगे, और आकाश का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक बोधक अनेक शब्द है। तो इसके लिए पहले प्रतिज्ञाएं बताई, उन सब प्रतिज्ञाओं की अहानि आवश्यक है, और वो कब हो सकती है तो कहा व्यतिरेक न मानने पर, अव्यतिरेक मानने पर। यही कहा कि तस्याः प्रतिज्ञायाः एवं अहानि यानी अनुपरोध स्यात्। ये जो अनेक वाक्यों से सभी वेदांत में प्रसिद्ध एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है उसकी अहानि यानी अनुपरोध अबाध अविरोध स्यात् होगा, लेकिन कब एवं, और एवं के ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं, यदि अव्यतिरेक कृष्णस्य वस्तुजातस्य विज्ञयात् ब्रह्मणस्यात्। तो कृष्णस्य वस्तुजातस्य, इसमें कृष्ण शब्द का अर्थ है संपूर्ण वस्तुजात, तो सभी पदार्थों का विज्ञेय ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर ही क्या होगा, प्रतिज्ञा अनुपरोध स्यात्, प्रतिज्ञा का अनुपरोध होगा, अविरोध होगा, अबाध होगा, अन्यथा जगत की एक भी वस्तु ब्रह्म से व्यतिरिक्त रहे, भिन्न रहे, ब्रह्म की सत्ता से पृथक सत्ता रखे, तो उस वस्तु का ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का उपरोध होगा, विरोध होगा। इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण पदार्थ ब्रह्म से अव्यतिरिक्त हैं, ये प्रतिपादन हो, तब प्रतिज्ञा का अनुपरोध होगा। इसलिए कहा कि यदि अव्यतिरेक कृष्णस्य वस्तु जातस्य विज्ञात ब्रह्मण स्यात्, विज्ञेय ब्रह्म के साथ अभेद हो, ये जो अन्वय मुख्य अर्थ बताया इसी को व्यतिरेक मुख्य कह रहे हैं। व्यतिरेके ही सति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान सर्वम विज्ञायते इति इयम प्रतिज्ञा ही एत। तो व्यतिरेक मानने पर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उसका विरोध होगा, ही एत। और सच अव्यतिरेक एवं उपपद्यते यदि कृष्णम वस्तुजातम एकस्मात् ब्रह्मणः उत्पद्येत। तो कहा फिर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का अनुपरोध दिखाने के लिए आवश्यक है यदि ब्रह्म के साथ समस्त पदार्थों का अव्यतिरेक यानी अभेद। तो अभेद कैसे होगा? समस्त जगत का ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक किस रीति से हो सकता है, किस प्रक्रिया से हो सकता है? तो कहते हैं सच अव्यतिरेक एवं उपपद्यते, ब्रह्म के साथ कृष्ण वस्तु का अव्यतिरेक इस प्रकार हो सकता है, यदि कृष्णम वस्तु जातम एकस्मात् ब्रह्मणः उत्पद्येत। जितना भी ये विलक्षण विलक्षण जगत दिख रहा है, वो सारा जगत समस्त वस्तुएं मानी जाए ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो ब्रह्म से उत्पन्न न हो, सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न है। ये बताएंगे यदि जगत और ब्रह्म में प्रकृति विकृति भाव यदि होगा तो ब्रह्म का विकृति यानी कार्य ये सारा जगत होने से अपने कारणभूत ब्रह्म से अव्यतिरिक्त सिद्ध हो सकता है, अभिन्न सिद्ध हो सकता है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि सच अव्यतिरेक एवं उपपद्यते यदि कृष्णम वस्तु जातम एकस्मात् ब्रह्मणः उत्पद्येत। एक ब्रह्म से समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति मानी जा तो समस्त वस्तुएं ब्रह्म से अव्यतिरिक्त सिद्ध हो सकती हैं। हाँ, और ब्रह्म की उपाधि जो है, और ब्रह्म की उपाधि ब्रह्म से अलग है कि भिन्न है? ये अभिन्न है, भिन्न है कि अभिन्न है? अलग नहीं है तो ब्रह्म की उपाधि से उत्पत्ति मानो या ब्रह्म से अभिन्न होने से ब्रह्म से उत्पत्ति मान लो, ब्रह्म से मान ले, क्या अंतर पड़ा? यदि ब्रह्म की उपाधि ब्रह्म से अलग नहीं है, हाँ, तो फिर ब्रह्म से उत्पत्ति भी तो वेदांत यही कह रहा है, भाष्यकार भगवान भी लिख रहे कि ब्रह्म से उत्पत्ति मान लो तब ब्रह्म से अव्यतिरिक्त सिद्ध होगा। मान गए? तो भाष्य में है अब शब्देभ्यश्च, मूल सूत्रस्थ जो ये तीसरा पद है ना शब्देभ्य, इसकी व्याख्या एक प्रकार से शुरू कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में, ननु सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञाया अहानि इति अस्तु, तथापि जीवादिवत अनुत्पन्नस्यापि नभसो ब्रह्मणि कल्पितत्वेन अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा सिद्धि किन्न स्यात्। तो ये कह रहे हैं कि सर्वस्य ब्रह्म अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञाया अहानि इति अस्तु, सबका ब्रह्म के साथ अभेद होने पर प्रतिज्ञा का अबाध जो मान रहे हो ठीक, ये मानना तो भी सबका ब्रह्म के साथ अव्यतिरेक मानने के लिए सबको ब्रह्म का कार्य माने इसकी जरूरत नहीं। ये कहते तथापि जीवादिवत अनुत्पन्नस्यापि नभसो ब्रह्मणि कल्पितत्वेन अव्यतिरेकात् प्रतिज्ञा सिद्धि। तो जैसे जीव जो है उत्पन्न नहीं हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई है क्या? जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं हुई ना। हाँ, तो जीव अनुत्पन्न होने पर भी, और जीवादि में आदि शब्द से अविद्या, जीव अनुत्पन्न है, आदि शब्द से ग्राह्य अविद्या भी अनादि होने से अनुत्पन्न है। तो अनुत्पन्न होने से अनादि होने पर भी जैसे ब्रह्म में कल्पित होने से, अनादित्वेन रूपेण ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है कि नहीं, ऐसे अविद्या को भी जैसे आप मान रहे हैं, जीव को भी जैसे अनादि मान करके ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मान रहे हो, तो आकाश को भी ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त मान लो तो प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। किम न स्यात्, यानी प्रतिज्ञा सिद्धि किम न स्यात्, उसके लिए आकाश को ब्रह्म का कार्य ही मानना क्यों आवश्यक है? किम उत्पत्त्या, किम उत्पत्त्या का अर्थ है आकाश की उत्पत्ति मानने से क्या प्रयोजन है? इत्यतः, इस प्रकार की आशंका होने पर इसका समाधान करने के लिए शब्देभ्यश्च ये कह रहे हैं कि शब्द यानी श्रुति वाक्य यही बता रहे हैं कि आकाश ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अव्यतिरिक्त है।